jak dwa błękity, myśli tej małej, białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, że wyszłam jeszcze kochać. Ta trumna, gdzie leży twoja kochanka dumna. A taki, co kochać nie umie, przegra, choć wszystko rozumie. Bóg cię pokaże swą nieczułością, za to, żeś gardził ludzką miłością.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierścionki te i pończo 100, by

żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sami forami, ze specami, nocami, z babami, z wąsami. Ratunku, misia z nim istna, misia buta, miś, który nie jest misiem typu D.U.P.A. D.U.P.A. D.U.P.A. D.U.P.A. D.U.P.A. D.U.P.A. D.U.P.A. Tym misiem raczej nie będę ja. Misiu, bądź pokorny, pokłon złóż i służ, bo jeśli by nie, cyk za futro, brujem plusz, kudła ci, ułacia ci, pęgowanie i skrzydla ci, dobry zwierz, grzeczny zwierz, kiedy płacz i hop, hop, tutaj obywatel miś, ej, zwierzaki, jak tu żyć, mam do tego przyłożyć, mą misiowić, więc aby żyć, trza pytać, żyć. Kury te misie, a może mi to śni się. Kury te misie, a może mi to śni się. Piekielny, sfrustrowany. Hej, hej.